سورة الشعراء درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كذب أصحاب الأيكة نسبت درو کو خاوندانو د زنګلوالو المرسلین پیغمبرانو ته اذ قال لهم شعيب كلا چويلي ته شعيب عليه السلام الا تتقون اي ولي تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه ولي ځان نه بچ کوئ د خلاف نه ولن يريقي دا الله تعالى إني لكم رسول أمين زستاز دو پارا أستازي أمانت قريما فاتقوا الله نو يريقي دا الله تعالى واتويعون أو زما تابداري وكيم سنگا چه مخي دا انبياء عليه الصلاة والسلام واقعات ذكر شو موسى عليه السلام إبراهيم عليه السلام لوط نوح علیہ السلام او ہود علیہ السلام او صالح علیہ السلام او لوط علیہ السلام او دل تو ذکر شعیب علیہ السلام کی او صورت کے دو مسئلے بیانائی چ اللہ نجات ورک مومنان لرا او اللہ تعالی ہلاک داغی پہ خلاف ماننے آغا خلق لا چیغی انکار کو ہلاک الجاہدین نو دغه قومونه ذکر شو وز دلته قوم د شعیب علیہ السلام دلته راغلی دی کذب اصحاب الایکتی نسبت دروغو کو خاوندانو د زنګل والو او مکی تیر شوی وو په سورہ ہود کی اومه سورہ عرب کی اومه ویلا مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لگلمو مدین ولتا اور د دی چ شعیب علیہ السلام او دل توئی اصحاب الایکا اغه زنگل والا نو شعیب علیہ السلام دی دو حکومتا مسئلہ بیان کړی دا یو اصحاب الایکا او یو اصحاب مدین او یادا چې دا دوار یو په اعتبار د بوټو سره چې دغه ځای کې بوټي او ځنګل وو نو د دې وجه نه وته اصحاب الایکه طویل شي. ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي والصحیح انهم امه واحده صحیح خبره دا ده چې دا هم یو امتو نو شعیب علیه السلام ورته راغلی و اول وسله ورته د توحید کړې وه ویلا مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله دا اللہ عبادت او دلتا او یا پا سورة الہود کی اما ہاں او پا سورة العراف کی اما ہاں التا ورطا ام دویم خبر دا کرے وا چی دی کل پا معاملاتو کی دا ظلم او دا زیادی نکار غستے دا نو پا معاملاتو کی دا ظلم او دا زیادی خبر ورطا ام کرے دا نو دلتا آغی خبری تا اشارہ راروان دا انشاءاللہ آغا ذکر کی گی خو اول مسئلہ دا توحید کرے دا چی زان د شرک نه بچ کی او بیا د معاملات او د سمول د فار ورتا ها شعیب علی السلام لک څنګه چې روان آیاتونو کې ان شاء الله اذ قال لهم شعیب کله چې وی دي ته شعیب علی السلام الا تتقون اتا سولی نیری گئی د الله تعالی نا ولی ځان نه بچ کوی د شرک نا ولی ځان نه بچ کوی د خلاف کولو نا انی لکم رسول امین زستاز دو پارا استازی امانت گریما فاتقوا الله واتویعون نو یری گئی دا اللہ تعالی ناو زما تابیداری و کئی گورا استازی منگو یو بلتا استازی لیگو خوچ منگ استازو یو بلتا استازی لیگو نو زمنگ استازو دا استازی پا لیگلو که دا بشری کم زوره پا وجه مانه زما نوم و دا استازی نوم سا کمی رات لیشی چه اغا پا خبره که کمی زیادی و کی خوچ کل اغا ذات چ هغه ستا نه مخکې ستا د پیدا کېدو نه مخکې هم او ستا د پیدایش نه پس او دارنګې چې تر کومې پورې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه د قیامت او د قیامت نفس کوم حالات کی دن کی دی فارسمانه اغه عالم باچا چې غزه استاد را لېګلې ناغه د عام غونی استاد نه مزه چې مونږه تاسو څنګه یو بل تاسو استاد لېګو داغه چې کوم خیر او بلایي هغه ته پته ده د انسان د پاره چې بلایي او خیر پس کې دی زاغه بلایي میراوړی دا هغه خیر میراوړ خو د چا د طرف نه میراوړی دی دا غزات ته طرف نه میراوړی دی چې داغه په پیغاماتو کې نقصان نشی راتلې داغه په پیغاماتو کې کمی نشی راتلې داغه په پیغاماتو کې دروغ نشی راتلې داغه په پیغاماتو کې کمزوري نشی راتلې هغه پیغام میراوړی دی امینې ما پامانت دارې سره تاسو ته بیانوم او د الله نو یریږي او زما تابعداري وکي زکه چې دا پیغام دا غزات ته طرف نه دی چې هغه قابل د دی چې دا غنه منګو یریګو ورنه کو نه یری دی دا غنه او دا غد احکاماتو نه خلاف ورزی دی وکړه نو بیا راتلون کې وخت کې چې کم وخت هغه منګ سره د حساب کتاب د پاره مقرر کړي بیا خپل حالت په ویني چې آیا استاد هغه خلاف ورزی د وجنه نن حال څه دی نو د دې وجنه زړه دا یو پیغام وړاندې کوم چې زمانه بغیر د بل چا تابعداري مکوې ځکه چې زه داغه د طرف نه را لېګلې شوم و ما اسالکم علیه من اجر او نو غواړم تاسو نه په دې معنی سم مزدوري سو بدلا ان اجر یا نه د بدل زما نه د مزدوري زما الا علی رب العالمین مگر فرب العالمین زه چې کوم کار د دین تاسو ته وړاندې کوم نو تاسو نه په دې معنی خپل څه ضرورت پوره کول نه غواړم بلکې په خپل چې زه تاسو کوم ذات ته راغواړم هغه ته په خپل هم خپل ذات زه محتاج ګڼم هغه به ماله د دې عوض او د دې بدله به ماله راکوي هغه رب العالمین دی تمام مخلوقات ته وګوره څنګه رزق رسوي څومره مخلوقات په دې ځمکه باندې تاسو منګه تاسو وینو او زمونږ ستاسو د سترګو نه چې پټ دي وګوره الله تبارک وتعالى څنګه رزق رسوي د نن نه 500 کاله مخکې د چا په کور کې زمنګ عام طور لکه د پښتنو په کورونو کې په 1515 کورونو کې یو کور کې به د ورځې تړکه یو شیسته نه لګېده د نن 500 کاله مخکې په پوره چم کې به تړکه نه لګېده دا حالو خلک به صرف چې کوم نه لسی او د وچه ډوډۍ او یا چې کوم نه سبې خوړل داسې خو لکه داسې سنو عام طور بیا الله تبارک وتعالى رحمونه پزلونه په خلک ډېر شو اوس وګوره څومره چې کوم نه د الله تبارک وتعالى انتظامات دي او خلک خوري اوس کې په یو یو کور کې نن سبا درې درې څلور څلور سیزونه پخېږي عام کورونو کې نو الله تبارک وتعالى رب العالمین دی اغه نه زما امیدونه دي چې هغه د تمام مخلوق لور کوي مال به هم را کوي زه د چانه امیدونه نه ساتم حق پرست سړی له پکار دي چې د الله تبارک وتعالى د دین په بیان مانی د چانه لالچ نه کی ولی په لالچ سره مسله خرابي ته چې لالچ ته چانه و کی دا غ رضا بلټای او چې کله ته دا غ رضا لټای مسله پات کی نو د دې وجنه چې د دین کار د الله تبارک وتعالى د رضا د پاره وشي نو باغې کې الله تبارک وتعالى بدل برکت او رزق او خیر بدل الله تبارک وتعالى دا غي نډیر در کی چتا د بل چانا کوم امید ساتو او فل کایلا پورا کای پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکه گئی د نقصان ور کون کنا څنګه چې د توحید مسله ورته بیان کړه نو دغه رنگي په معاملاتو کې دی پتلا او په پیمانه کې چې دی کم کمې زیاتې کو ورته وېدا مکوي وزنو بالقسطاس المستقيم او طول کوي په ډنډای نه غباندې یعنی چې چاله طول او ور کوي نو په کار دي چې برابرې ورکي او چانه چې اخلي په کاری چې برابرې واخلي ځکه سورۃ المطففين کې براشي ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون چې بل نه بيزان ته تلل ناغه به درنا درانه به تلل او چبل ته به تلل نسبک به تلل چبل نه به ځان ته پیمانه کولا درانه به کولا او بل چې به پیمانه ورکړه الله وی ویل للمطففين علاقت د داسې خلکو د پاره چې غي ها بل نسبک ورکي نو د دې وجنه ورته وی خپل طول او ډنډای برابر کوي د طول کولو ولا تبخس الناس اشیاءهم او مکه مو اذا خلقو نسيزونه دي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زي پس مکه کې فساد کوونکی ولی کله چې په معاملاتو کې ګړبړی او معاملاتو کې کمی او زیاتی نو په هغه ملک کې خوشحالی نی جنگ جګړی او دا رنگی د خلقو اطمینان په یو بل او دا رنگی د خلقو هغه اعتماد په یو بل اغنی نو د دې وجنه چې اعتماد وچد شي نو فقره ملک بیا ها معاشرتی تور خلک چې کوموسیږي داغي دیو بل سره هغه طریقه باندې نه چلیږي کوم طریقه چې هغه د امانتداري نو امانتداري سره چې چلیږي ار سړی به خپل رور حساب وي ير دا ډیر ایماندار سړی دی روروم داسي وي نه د رور نه بده مو چت حساب وي خو ایمانداري ځان کې پیدا کا ایمانداري نو ورته وای چې فساد مکووي نو دغه رنگی چې څنګه په ټول او په پیمانه کې نو دغه رنگی منګه تاسو چې د خلینه خبر رواسو چې غم تلو دا نه چې په منبر ولاړم زغه خبر کوم چې د الله تبارک وتعالى د عذاب د غضب د الله ز مستحق ګرځم په منبر به زه ناستم او هغه خبره به کوم چې سبب د شرک او سبب د بدعت د خلکو د پاره ګرځي او سبب د گمراهی ګرځي نو څنګه تلا او معاملات خپل صحیح کولی د غرنګې د جبینه چې کوم خبره راو باسي هغه خبره هم تول کوا د تول نفس چې کوم نه ها هغه خبره خلکو ته کوي چې دلیل لسره ای او دا رنګې خبره د قران او د سنت مطابقي او په طریقه د پیغمبري واتقوا الذي يريغي د الله غزاتنا خلقكم چې پیدا کړی تاسو والجبلۃ الاولین او کومون لومبني دا الله نه ويريغي چې ستاسو اختیاروم راتل دنیا ته هم داغه په اختیارو او ستاسو نه د مخکي خلکو راتل هم داغه په اختیار کیو قالو نو ویدی انما انت من المسحرین یقینا ته داغه چانا چې سحر پیشوي و ما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر بنده زمون غوندي و ان ظنک لمن الكاذبین او من ګمان کو په تامه د دروغجنو پکارو چې د پیغمبر پیغام منلې وي نو د پیغام د منلو په او منل لا سکای ولته داغه د بدنامولو کوشش کوي وایتلې ونی دا خدای خلکو خبري یا ته چې کمی خبري کوي دا خو هغه چې سیر پېښوي د بل په کنټرول کې ته جو زما په خیال د چا په کنټرول کې خپل کنټرول کې نه دماغ د خپل قبضه کې نه دی او د چا چې خپل قبضه کې دماغ نه نه هغه بیا یو غر او بل غر غري نو پیغمبر ته داسې نسبتونه کول خو ظالمان بس وای پیغمبر خود هغه چا د دربار نه منتخب شوی چې داغه اره یو خبره هغه الله تبارک وتعالى ولا ورکی او دا الله خبره هغه سوال نه پیدا کیږي چې هغه کې څه کمی او څه زیاتې بلکې دا الله خبره همیشه د عدل او د انصاف نو تاسو داسې پیغمبر ته چې داغه هر کار داغه اره یو عمل داغه اری او خبره اغه برابری تاسو هغه ته وای چې سحر درمانی شوی دی ندی به دا خبره کوله او دغه رنگی تا او زمون کې څه فرق دی تم بندای مونږ هم بندګان یو نو مونږ غونه بندای نو ته چې دا کوم خبره کوي نو دی دا خبره د دروغ دی او دا درختیا او ندی ته د دروغ جون نه او کته وای چې زه درختیا او د رښتونو نه نو مونږ تاسو خپل کمالات ته وخایا یا ستانه د انکار کولو مونږ ته سزا وخایا نو وی فاسقط علینا کسبا من السماء راوغور جواب مونږ مانی او ټوټه د عذاب د برنه ان كنت من الصادقین کچری ته درشتونو نام تک ځان ته رشتونی وای نو فکار دی چې ستانه د انکار کولو په وجه باندې پاس نه ته مونږ مانی د عذاب د پاره د خپل رب نه سم مطالبه وکي او هغه په مونږ مانی عذاب راو غرزی دغه رنگی نبی علیہ السلام ته هم سورې بنی اسرائیل کې تیر شوی او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائکه قبيلا يرى موږ ما ایسه ټوټه د برن راو غرزو نبی علیہ السلام ته وی کچری ها لکه تر چې څنګه ګومان کوي او یا راول الله او یا پرشته موږ ته مخامخ راول نو موږ بستا پیغمبري اومنو نو دغه رنگی دلته هم وی کچره ته دې رښتونو نه نه پمنګ تاسو وخایا کنه قال نو فرمایل ورته شعیب علیہ السلام ربی رب زما چې دی اعلم فو دی بما تعملون فغسماني چې تاسو یې کوي پیغمبر ولا جواب ها څنګه په دوو لفظونو کې ورکا تاسو سمک سره چې تاسو ماته نسبت ته دروغ کوي نو مطلب دا چې په خپل تاسو کوم عمل کوي نو تاسو په ګومان او تاسو ها په ها رائے باندې مطلب دا چې تاسو عمل خپل عمل ته صحیح وایي نو تاسو ته پته ده چې د عملونو ا د خ او د بد ا اختیار د چا څخه دی هغه د الله څخه دی زما الله تاسو په عملونو باندې پوه دی ته که ځان ته ډیر وایي او نسبت حق پرستو او پیغمبر ته د دروغجنو او د ساحرانو کوي او خپل عمل ته صحیح عمل وایي تا ته پته ده چې دی حساب کتاب بسوک کوي د دې حساب کتاب به الله کوي هغه ته پته ده ستاسو د عمل فکذبونو دروغجنې کده لرا فاخذهم نونی ولدی لرا عذاب یوم ذلتی ونیول دی لرا عذاب د هغه ورځې د سوري انه کان عذاب یوم عظیم انه شان دا دی کان عذاب یوم عظیم چې دا عذاب د دغه ورځې لوی الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته شعیب علیه السلام چې کله دی دروغجن کو نو پکذبوه نو دروغجنې کدلرا د د بیان او د دعوت او د د الله د طرف نه چې کوم تعلیمات دي ته واورل اغه ته نسبت ته دروغ کو الله تبارک وتعالی وی فاخذهم نو مني ولدی لره گرفتار میکړه دی لره عذاب یوم الذلته فعذاب دروازه د سوري باندې دلته ورته د سوري نسبت کړي دي او اعراف 91 نمبر آیات کې په اخذتهم الرجفته اونی ول دی لره غ زلزله او په سوره یهود کې 94 نمبر آیات کې واخذت الذين ظلموا الصيحه الته ورته چغه ویل دا نو تدبیق کوي ابن کثیر رحمت الله علیه وی اول سوري د اوریاز راغی سوري لکه څنګه ا چې دلته وی عذاب یوم الذلتی ا عذاب دا غیر وزي د سوري نو ول سوري راغي او پدې کې د اور شغلې په دغه سوري کې دنه لکه څنګه چې د اور هغه لوګي خيږي او لوګي چې کوم دی د سوري په ځای باندې حسابيږي او پاره کې دنه د اور شغلې وي او بیا د خکتن आवाज راغي لکه صيحه ا او بیا چې کوم دی نو زمکه اوجړه کیدا او زلزلہ رااله او الله تبارک وتعالى تباہ او برباد کړو الله تبارک وتعالى و ان فی ذلک الآیا یقینا پدې کې نخیدو قدرت الله تعالی دی پدې بیان د شعیب علی السلام او د قوم د دکې دې کې نخید عبرت او د سبق غستو دی و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر د دینا ایمان راوړون کی پکارو چې کلا تا ته حق پرس راشي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه د تا هغه پیغامات پیش کی چې په هغه پیغاماتو کې ترزش پوینه چې دا رڼا رڼا دا او په دې کې تیار نشته خو د زد او د عناد د وجنا او یا د هغه سره د خلاف کولو د وجنا او یا چې کوم نه د الله تبارک وتعالى د دین ته د په خ نظر نه کولو د وجنا دا غینه خلاف کوي نو دا دلایل خود دې د پاره او چې دین دی عبرت غستوي وي خود دې دلایل نه عبرت وانه غستې دو او اکثر خلک همیشه د فاره د ایمان او دارنګي د الله تبارک وتعالى په تعلیماتو او په ارشاداتو باندې د منلو نه انکار کوي و ان ربک او یقینا رب ستا چې له هو العزیز الرحیم هغه غالب دې رحم کون کړي او ګوره هغه الله تبارک وتعالى چې هغه زورور بچا دی داغه ها داسې بچا دی چې داغه څوک کمزوري کولی نشي وګوري ورته چې ځان ته د پیغمبر په خلاف باندې طاقت ور وي هغه بیا هغه ضرورتي یې څه شوه او هغه طاقت یې څه شو د غالب بچا په مخ کې باندې او رحیم دی الله ولا سمره مولت ورکو پیغمبر ورته سوره د الله تبارک وتعالى د دین دعوتونه ورکړو الله په سوره رحم کړو انتظام یې ولا کړو د رشد او هدایت د الله د رحمه د رحم نه پیدا وانه غستیدا او چا چې ایمان راړو اغیله به الله تبارک وتعالى وګوره رحم کوونکی دی اغیله به الله تبارک وتعالى په رحم وکړو اغیله به خسته بدلی ورکی و انه او دا قران چې دی لتنزيل رب العالمین راتلل د قران د طرف د رب العالمین دی نزل به به الروح الامین نازل راوړی دی لره جبرئیل امین على قلبك فزړستا باندې لتكون من المنذرين دې د پاره چې شیت د ير ور کون کینا سنچ پشورو دو قران دې صورت کې سوره الشعراء په شروع کې ترغیب ورکړی قران ته نو چې دا واقعیات ذکر کړو او دغه هلاك الجاهدين دا وکومونه ذکر کړو او د دې هلاکت ذکر کړو نو بیا دلتا ترغیب ورکړي قران طرف ته چې دا قران د هغه رب العالمین د طرف نه راغلی نو مطلب دا چې اوریدونکي اول د نبی علی السلام قوم او بیا د نبی علی السلام د قوم نواخلی تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالی مونږه تاسو ته خبرداري راکړي چې دا بیان د تماو کو او دا بیان مخکې وشو دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه په قران کریم کې نازل شوی بیان دی او دا د الله د طرف نه دی او په دې باندې جبرئیل امین نبی علی السلام ته دا راوړی دی ستا په زړه باندې نازل کړی نبی علی السلام لبا جبرئیل علی السلام کلا دا سراتو چې په زړه باندې به د نبی علی السلام چې کوم دی قران نزول شروع شو مخامخ خلق په پینه پویدو او په نبی علی السلام به نزول کېدو او کلا کلا به جبرئیل امین د انسان په شکل کې عمراته د نبی علی السلام سکا نو د دې وجینا دا پیغمبر چې محمد صلی الله علیه وسلم دی د سکا چې جبرئیل امین راځي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه وحی راوړي دا وحی د دې د پاره ده چې دې د خلکو ته د دې بیانو کی او خلق د دې د خلاف کولونه او یری بلسان عربی مبین په جبه عربی واضحه کړي چې دې په خپويږي و انه لفی زبر الاولین او دا په کتابونو لومبنو کې مخکینو کې دي لکه څنګه چې مزامین د توحید د رسالت دارنګي د دا الله تبارک وتعالى د قیامت او د دوزخ او د جنت دا ټول مزامین چې دي دا د ټولو کتابونو یو دي د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله چې شوا هغه ټول کتابونه وګورئ د ټولو کتابونو یو شان مسله ده الله تبارک وتعالى د دې کتاب بیان او یا په دې کتاب کې د لومبنو کتابونو هغه بیان تاسو ته کړی دی نو دا یو دا الله تبارک وتعالى د حضور او د دربار نه راغلی دی نو د دې وجینا دا په هغه کتابونو لومبنو کې د دې بیان او دا رنګي زیری ورکړی شوی د قران دراتلو چې او پیغمبر برازي نو پړومبنو کتابونو کې هم د ذکر او اولم یقل لهم آیا نشته دوی لرا آیتن نخا ان یعلمه چې پوکړی وی دی لرا علما او بنی اسرائیل ها علما او د بنی اسرائیل یعنی مقصد دا چې وګوره بنی اسرائیل کې داسې خلق ته چې غیت الله تبارک وتعالى تورات را لېګلې او هغه تورات کې وګورې د نبی علی السلام چې کوم خوشخبری ذکر شوی او د قران دراتلو کوم ذکر شوی نو دا وګورې اغي په پودي او اغي ته هم د دې خبرې پته ده ولو نزلناه کچر نازل کړو موږ د قران لرا علی بعض الاعجمین په بعض عجمیانو باندې فقرأه نو لستل به دې لرا عليهم قديمانه ما كانوا به مؤمنين اغا ما كانوا جنودي به پدیسرا مؤمنين ایمان راوړون کی یعنی مقصد دا کچره دا قران می پاربای جب کی راوستي وی را لېګلی وی نو بیا به دا خبر کولا خو بیمان همیشه د پار ایمان نه انکار کوي اگر چې قران می د دی په جب کی راولېګو خو کچره دا می په بل جب کی را لېګلی وی او پیغمبر ورته د دې بیان کولی نو بیا به نور اعتراضونه لټول نو مقصد دا چې د معترض او د اعتراض کوونکي اعتراضونه چې کم دي نو دا نه ختميږي تاسو خپل کار د دین او د دعوت هغه چلوا نور اخوا د منلو او د نه منلو هغه د مبلغ دې سره تعلق نشته بلکې د مبلغ کار دا دی چې د الله تبارک وتعالى دین خلکو ته ورسي کذب اصحاب الایکتی نسبت دروغ کړو خاوندانو د زنګل والو المرسلین پیغمبرانو ته اذ قال لهم شعیب کله چې وی دی ته شعیب علی السلام الا تتقون ای ولنی یری گید الله تعالی نه انی لکم رسول امین زستاز دو پارا استاز امانت گریما فاتقوا الله ویری گید اللہ تعالی نواتیون او زما تابیداری وکی وما اسألکم علیه من اجر نغوارم تاسو نه پدی معنی سو بدلا ان اجری الا علی رب العالمین ندا بدلا زما مگر پر رب العالمین اوفو الکیلا پورا کئی پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی دو نقصان ورکون کنا وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پڈنڈای نیغ باندے ولا تبخسو الناسا او کمی مکوئی دو خلقنا اشیاءهم پس سیزنو دو دی کے ولا تعثو فی الارد مفسدین او مگر زی پس مگا کی پساد کون کی واتقوا الذي يريغي ذا الله تعالى غزاتنا خلقكم چ پیدا کری تاسو والجبلۃ الاولین او قوم نلم بنی قالوا ايدي انما انت من المسحرين یقینا تی دا غچان چ سحر پی شوی دی وما انت او نیت الا بشر مثلنا مگر بند زمن غندی وان ظنك لمن الكاذبين او من گمان کو پتا ما د دروغ جنو فاسقط علينا كسفا من السماء نو راو غرزو پا منگمانی او ٹوٹا دا عذاب دا برنا ان کنت من السوادقین کا چریت درشتنونا قال نوویل ورطا شعیب علیہ السلام ربی اے رب زما اوی شعیب علیہ السلام ربی رب زما چه دے اعلم فواد بما تعملون فاغسمانی چه تاسوی کوئی فکذبوه نو درغ جنے کو دے شعیب علیہ السلام لرا فاخدهم نونی ولدی لرا عذاب یوم الذلتی عذاب دروزی دی سوری انہو کان عذاب یوم عظیم دا عذاب چو دا عذاب دروزی لیو لویو ان پی ذالکا یکیناً پدے کے لآیتاً نخا دا اللہ دا قدرتنو وما کان اکثرهم مؤمنین او نو دیر دی دینا ایمان راوڑن کی و ان ربکا و یکیناً ربستا چے دے لہو العزیز الرحیم غالب رحم کون کے دے و انہو دا قرآن چے دے لتنزیل رب العالمین راتلل دے قرآن دا طرف دا رب العالمین ندی نزل به الروح الامین راوڑ دے قرآن لر جبریل امین علا قلبکا پسڑستا باندے لتکون من المنذرین دے دا پارا چے شید یرور کون کنا بلسان عربی مبین پجب عربی واضح کے و انہو او دا قرآن چے دے لفی زبر الاولین پاغا کتابون اڑم بنو کے دے اولم یقل لهم آیا آیا نشت دیل رس نخا این یعلمہو علماء بنی اسرائیل چپو اکڑی دیل رپاغے علماء دا بنی اسرائیل ولو نزلناہو کچھر نازل کڑی منگ دیل را علی بعد الاعجمین پا باز اجمیانو ماندے فقرآہو او لستلی وی دیل را علیہم پا دی ماندے ما کانو بہی مؤمنین ننو دی پا دی باندے ایمان راوڑن کی